ko xam nga ci yoon ngay boole ko xam ni mo ko yore ci top ko ala way dañ ko bañ yak ko ko ko ci fam go yor bu gene ala ni koko ni da da ba ak jani ba kërëm ni ko ko ni ko di ko go ko ni ko ni di ngi ci ala ko ko xam ni mo ne ko ko bi top ko rasul ni sa ko ko xam ni na ay ala ni ko ha ko ko ni ni ko top ko ni ko ni ko ni ko ba ni ko ko ni ñu wax ñu ko ba tax mëna dama ko dugg xawra mu daal ñu ko do nak ñu dina ñu ko ñu dal ko do mo ko mustafa ko waxu ak ci faatu ak yoo waxu haajara ko fi ñu yoolo woon ko ma ta ko do faatu apa aqad dawa ci ko jeexu dara ñu ñu su ko halal as-sahhi wax jëgë na yoo وطن حقوق كثيرين حوار الوقف لهم من كل جهن فبسنا وحن دالين كل جهن بسن كل جرنا نحن كنت وقف وكنت وقف دالين جبه بسنا من كل جرنا وقف إلا نت دالين بتدون دالين بتدون لا تدير اللي أسجد عن المنبخات ومن منكم لهم كنين كنفاته ni ko to tax tax na ko wala ko tax ko mo dal ko jël tax na mo mo faat mo won ko ko dir won ko won wara gëna taw u jaar ko do dem ha ko ko da bot ni nga xamni u jaar ko faaw do ko tax na ni nga xamni moko li won faat na logo ko ko wara tax ko mo wara mo ko ni lay faaw do ko ko ni won mo xam la jota jall rek tan tax na ci dañu ci lëgg ba xamoon do ñu wala ñu ko ko xamna taqab bi haa dañu ñu xamna ko baay bi mudda ci ëllati aajara al waqfa fi ha ko ko tan ko ko ijaara ci ñu ko tan haq yi ñu wax ci ñu jarra bi mo ci ci tan ko xali haq yi ñu ñu ngol yi ala hafa bi tartib ñu wax yi ay ñu ko ay ñu wax ñu ñu wax ak ñu xal ak sax ñu ci la لا بإقرار المالك تساوي لك فحلك أجمان جه أنا بفاتوني كان بفلي يهم كان نكي لحو جامر كان أغنى مولك تجو وحما لا تمكو ليكي تك جاي الناس ديني قال لا تمكو ليكي تك فتنا ما تدير فكو حمدو بن كفال مجاب من الله دابا جميل ni ak ni rek ni rek rek ci wax ni ko gëné ci law ci ko ñu ay bëkk wax na ci ko ñu ci dina def ñu ko xëré ay fakk ni jaay ci ndax fakk ni may da ko def ko dëgg ko xol ci ko def ko dëgg ci ko ñu la tan ko ko ci jaar ko ci raaw bu iqrar al malik al mu'jir ay al mukri bi annama ajrahu aw atrahu li khayrihi dafahu la aw wahadahu la qabla ijarihi aw qara'ihi تحدي منك على مالكه الاتهام لي بالقصد في اقراره تحولا على فسخ الاجاره او شراء المال لمجرد فقده الخوف رد الدابة ولا يرد برم دابة في قول مهيمن كل ضمن جيرانه كل ضمن جيرانه kuma tan defo da nga waxante won ci ram daaba ci andi na daaba bi do na jël wala mo ko ala ci andi ko ci gannaaw ala ci ma dañ ko tawé ñaar fam da ñet la ko andi ala fatu ñu wax taxal ko nga xamni ñu ngi ko won da tay mo ma wax ay ko min lolu du aajo ni wax ci ci ay ndaga mo ram man ram won lu won daan ko mo mo la bëgg ni la rek na ko andi bu sangam waaw la ñu ñu ko ñu ko ñu ko mo mo waxam dañu jëf na ci sama waxam dañu def ko yalla da ko top ba ñu ko top ba ñu war go mo war ko xam ko tax ñu wax ko xuru ñu wax na wala won ko ko ko raw do xey ci rabb daab ba ci ko ko tara ha min ci sax ñu war ko waxa ci sama ñu ngay ñu ha yene ko wa hada ko kala ismi bi lahu bi ha fi hadi fi hadi ko akhla fal wa'd فأتاه بها بعد غد بيوم أو يومين أو ثلاثة قد صلى وانتظر الكرام أو حج ولا أجر فقولوا فإن فات أو حج ولا أجر إن فات أيضا فات مقصده في اليوم ده Sinuha ko sa ngalong awaro ka ito mo na agiga. Kwa kumunin ko ito ang wahin na ko ang gilbong ko sa natakang gabi ko niyo ni agiga sa narawitan. Sa lepang lorot, sinuha ko, ngayon tayo na nagbabo, minuwit mo, parang mungo mo. Agiraan mo na ito sa ilang ahang ngayon tayo ito, pinuntahan ko yan. Nang ito halawa ko ito, buto yung minuwit mo, minuwahan ko yan. Sa lahotan ng gabay, I'm going to go to the house. Sekolah budak ini sah. Bahasa makhluk makhluk ini sangat sangat mahalnya. Ini lama-lama bu keluar lagi. Ini dah ada. Yang saya terang juga yang jalan jalan. Ini tu tu punya saya terang jalan jalan jalan. Saya ke jalan jalan ini terus kau ini suruh. Kalau kita masih muda, kalau kita bukan jalan jalan, maka kita masih muda masuk. Ini memang kita lagi, bah itu, bah ini, sih, hamparan yang bersebelah sebelah jalan, bah menekan telefon telefon jalan, kumpulan yang menghampiri mata buku, agama sahaja yang kumpulan telefon sendiri sendiri, bikin kalian mati sendiri, bikin sendiri, jangan kusah lagi dengan orang yang tidak mampu, tidak sesiapa yang mampu, sebab yang bersebelah jalan itu, jangan aku mau mati sendiri, kumpulan. I'm going to go to the house. Ngalukan sekitar sekitar, sekawan ekajar lah, sekitar ekajar lah. Aku kena ujar tidak berhenti saja. Engkau waktu membayar ekajar, ekajar lagi, sekarang engkau bayar, niat kembali lagi, engkau boleh cuma, engkau pergi cuma. Kebanyakan, engkau kembali mula ajar, mula kembali. Mereka ini asal aja saja, dengan waktu sendiri mereka sendiri, dengan hutan bayi saja. Kadang mereka terlepas, mereka sekarang bukan mereka hanya sahaja kalau tak jarang mereka dah luar air, jadi ko jemur segala. Kalau mereka semua pun tanah berkhani, mereka juga air dah mereka kembali lagi. Sekarang ko air bayi kami, kalau apa kedua kami ini kita pergi ke bumi kami. Tahmilu ajaran hati ini ialah kufra. Ia kufra hampir semua mereka tahu. Aku cukup sabar dalam itu. Korun garut dalam garut aja. Anak betul tu ke dengan kami aja. Mula abdi tu sah. Anak menarik jam buku dah menarik jitu jam sih. Lihat dulu. Anak warga pergi Ahmad. Mufar gore. Aku pun faham apa yang diribau. Nak, tapi, hukumnya ada yang bak halal kena kena cinta. Mana bak yang diribu jarak tu berbeza. Ini baru-baru, tengkol ada jam. Hanya belum share, tengkol share lo. Belum faham tapi, belum faham tu cuma ada jam yang aneh. Bukan kena faham tu jam, kena faham tu cuma. Maka. Harapan Allah tanpa sokong ijarah kebijak kehabdin, mukjarin, al-amatin, mukjaratin. Kau kefalah tanpa sokong ijarah tu. Ayat kahwin kumuhu Allah hukum riqis fi syahadatihi wa qisasihi hatta takimma muddatu ijarah ini. Mukjarah tu, ayam ganak hisi dihini Allah sengam. In aradan jamna mu'annamu anahu anakamu jambi hurum gavlaudan bahada hajiga naudirit ijarah ini. Kami berwakil untuk dibeli ijarah mungkin jangan. laata tijaratu bu dir ko di jeexna mu far gore ñu wax ni faaw bu amé le dir bobu fa defé xam nga bu dir bu agi faaw yi fay ko lañu wara na fay ca lola faaw suñ ko fayé nak mo koy mom wala ab sanga makoy mom ñu appu do la nak moy bu fekké ni mom sang bi gore ga di ta jullu rek fa saasa saasa ba ci xolam bu bëpp ci won dara té ñu dox gore ga fi saasa la ñu gëna bu tire ñu nas bi jaxé ñu jàng do ro gore ñepp ci won dara ci ñaar ba japp na té bi té ci do ba kon jàng ci ba kon moy mom tay bo bu ko ko fay ben rek lako sang do mom ñu ko ci gore bi ko aje ci gëna ko tire ñu nas bi jaxé ñu do ro gore ñu jàng قال وحنا إن أراد سيده بإعطاقه وهو مؤثر أنه حر بعد تمام مدتها أي بعد تمام مدة الإجارة فإن أراد أنه حر بمجرد سيدة أو لم يرد شيئا منهما فأجرته له يبقى أجرته لحده فصل وكراء الدابة نيو دابة كذلك نكمل له fasu ngi def wax atté ñu daaga wala ay keur ci barna la ko ko bare ñu la xol def ci tijaratu ñu legge lo do ñu adamu di and ak sabo ma xalam ta fay do atté nga wax ni fo ñu ngi wax ci batay ci kirawu daagati ñu liyas liyas daaga wala keur naka ka faal ka faal di ay ka ijari saatul ni nga xey xini waxu ru في وقت الصحة والجواز على شروط البيع المتقدمة ذكرنا نمو من الله الذي إجارة سابر الله سابر سنجاري من بس وصارت ووحيكا بطينا كان كراء الدابة مهم الله سابر الله سابر سنجاري من بس وصارت وحن سابر سنجاري موكو تحور موكو تحضر وجاء سبقنا نيو دابة حالا أن حاليك سكونه نكورنا لا يعني أجلوه halaf ha ya falam ba waxina yow da gudu waye dina ñu jaa sa halaf hala hala fi haa ci dina dat ak wax ne da nga ñu daaba ñu ko xamni dara du nek tay ñu may ko ko foto yu la falwa da fa ko war mo la koy dafa ñu da ngi ko lu fitu ak xant jaxé lo mu nga jige kenn ci ñu ko daaba jo xamni war lu xant ba rek moy dem tay ba ci taxu على فيها موي اي ما تاكله الدابه المقترضه من هنا بيقول الكراء وحده او مع نقد معلوم او قرض او طعام من هنا لك الدابه دم يحل به دم طيب جمله فاي من هنا تم من غالي والي من غير سوره سبا خالص من غير سوره مرسلس من غير سوره او طعام ربها ولا نوم برم دابه ان قال لي دابه تكو لم يفعل دي وش جحل لك يو لو بيغا خني لا لا برم دابه mala amel sa lek mala gadu sa lek wa ngi ngi ko da wala and ak mom tuti ki te nga xamni faaw mo lay joxal re nek ndax lool rek mom moy don taw bi ñu nga nang wax nako ba tay sax la nga waxante moy waxa dafa o ma xaso ni ma taqaddam ñu lay nekk don ñu lay wax ci lekkum ngi lay xoo mu tay bi dama xoo bolal wal nangam ci xaliss ma nangam ci yeru ma nangam ci lan ay xamuhi ñu sartu ne war nako tahamaka sañam daal na xamam aw am na xamay ci tahamaka dañu ñu ñu ñu ñu ñu ko daaba ñu sakkante ne yow ya ko gaddu ak lakam ma ñu ñu daal bi daal ñu xal ñu xal ñu jaral na la ñu jaral na ko ñu ñu ko faawu na ko yarako lakam bo ñu aw ñu ñu ñu ñu ñu ko daaba ma ma ñu ya andal ñu ci yene ko ñu am na ko ni ay borat nit yepp ya gadd ha wax na do ñu lay sun gamu ni borom ata yi man na jëwante ci yaay ci ñu wara nek mo ñu dox nak ñu wa na ni mo ñu dox naam ñu ko soto ci taw ko ñu dox ram ba ha wala ala la ci sax ñu moy yow du fekk la ngoy dox ban aw ñam ha ta ko ñu leg do warlu ñoo ñu daaba mo lay dox ak nak ci walu fakk lañ ko xoo do ay ñoom rek nga ñepp lu aay ci ba ko unik taraw taha ci xoy du taha aw yarka ba wala ngir mu war daaba ji fi hawaij ni ci soxla daga nene ngir mu war daaba ci ñu ko ñu nangam fam sama ko daam ko ci ñu dox daam soxla yu may dox ñu ñu dir soxla yu mëna neena ma war yow dal ñu ko war ñu war ba ay bu dox sa soxla dox ko nangam وكان في قضاء الحوائج من شهر أو دفاع وإن كانت تقل مرضا وتكثر أخرى للضرورة لا يقدر على تعيين ما يحتاجه ومن رأي اللب لأي صلاة وحرد أن تولي دعمهم وروحي في صلاة بشكنا يطلع يديه باب أي سجيد إياه أو ليطحن ولا نجر موال دفاع كدابة شهر مرض وطولنا إن دون جبيتي دلوه كسدابة والسي yer wala moddu ci atel yer donc xam nga sax defu lan ci wal ba xam nga defu lan ci yegg ci tonde di wote ba nga dal mëna wal ni ñu gëre lo wala di do tourner machine bi rek ay dox di ko tourner rek mo wote lan aw ni yahdi wala ngir mu sof ala dawab bi ci raw dawal ya bu atal ko ñu ko ñu ñu sañ ak doon ci tib ma la nga xam ni ko ñu ñu dawal gi ñu nga jëw mo ci ne ko da ngay li ci net daado yi ba sa yent daado yi ñu ci bëgg sax tan da ngay ci bëgg sax jitan ñu ñu ci xol nangam xam na yent daawu ko lay jox nga sax ko rañal na daawu jëw mo sax nangam daawu jëw mo sax nangam da lay di ñam xam ni ñu daawu yi xam ni ñoo wara sax xam ni kana ci ñu bëgg sax lu ko rek di bëgg ñu bëgg ram bu rek baax yaani ñu ram ñu daaba sang mo sax na ko rek ko defa daaw bu nek dañ ci yeen dañ ci won lan lan atu nek ne yoy wax dalu ala kulli daabatin ma ko te ko xam la wa ala hal aadamiyin atti yanu bani aadama la ñu roho bu ci ba sax ñu dagan na jëw mo ngi ñu ko daaba jo xamni bani aadama da ko war te bani aadama di ko war bu ko goko dañu jax ñu doon adam ñu akante ñu akante bu tawnu doon adam bu wara jël moom fa suu ba daawu ji faaw nga xamni ko ñepp ñepp do bokk tan nga ko nak ñu wala ñu ko ñu waye du ko war al fadihu ko bu bis bokk ci ñu jëw ci ñu ñu la daawu jo xam nit ko ko war moom jikko ko ñu ko ñu doon ko bis lool ko waral lo ko xamne bu waré daal gi dañu kon dañu fa jël ci ñu ñu sam bu faadu ay faadu bu faayu mo ay al kharij fa ñu muqtadi ci ci ci wone gis ni ñu waral ni rewé jëgul dañu ko saxal ni ci wa bu ñu ay faadu bu ñu rijal wal ahmal al thaqil jiddan التي تهلك الدابة تحته الفادث من أجديث لول من دوح سنت من دوح سخ تجيث لول با دابة تكسف دوال بقباني على الوطب الفادث بصنا في ولد جاوت الدوم ولدته جد جدنك من جهنجة فعلمين لك سعيقا من الله انكولي يدابة من جهنجة bamna da ci won nak mu fa am doom ko ni doom ji faaw nga sofale ko en ko fatni ko ni ci do doom ji ni di won ja ko ra sofale ni ni fa la fi wala dum wala da fi mar'atu fi safarha fa'il sabu al jamal bi sahibi dum hamluhu wa in lam yushtarak dalika fa da yuha da kan na jaay da da go wa tusna ruku biha ak sotto abraham as-salat ni tuham laaju mu xatul yalla bëgg ñu awu ci ñu nga jaay daawu ñu nopi ko nga tuddu sotto ko ne ko ba ñu ko tey ñu tan ko war na bar la ko jox dañu wax naari fa ñu wax ben fa taw di ñu mat awu ci ko ko rifa ko ci def ay mu taw ci ak dug dug ko ñaan nga ñott fam ba ñaar ba jom ay bis ñu dang ko ci ko ko di waxe ñu ñett dagan na ci ñu ko xam na ko ñeen ci ñu ko juroom ci ñu ko juroom ba ñu ci ñu ko fakira u daa patul ak ñu dagan na ñu ñu daaba shahr al war lam yon fat non teewu ndik ñu daga ñu ñu daaba jo xamni am ko wara ñeel te bala nga tambale war daaba joju ñu tek ci war ñu yoon dar ko jël ko ko neena bu ko ñu soor ci safara ñu ba lam yon fat jurok ñu mu ci sant ñu ay lam yon fat ay mu ko ñu al qura ñu mu ko ñu wa bihi khalat min qasid wa man hawa ghayr ñu xaar ci mo ngi la ko ñu ñu xaar nga ko ay warida dagal na itam gërëm bi xeyrul muhayyana ci jibni gën rañé ci jibni daaba gën rañé al halikat bu ajal ko ñu lañ yon ko doon teewul ko ah ñu ñu tam fekké ni dañu rañé lan daaba ga ñu ko daaba sangam ko tan ko waxon moy bu xaw mo bu xaw bu do xaso alko ñu bu do xaso daanu faatu ma gëna jox jëm tayé ñu ñu rek ñu do fay won tawal dañu la ñu ñu dox la jëm la ñu la fay won tawal ñu fay ko won ñu wax ni ko dañu ñu dox la jëm aw naqada wala tawal ñu wad turrata lar la ko ñu tan bu fekko ni daaba ga dañ ko rañu leen ni daaba sangam yi mu rañu ko du yaré tam tawal do na waay da nga taw taw waay dox na ko do ñoon dafa la rukhsat moy la rengal la ko xamni dina joxe jëlum daala nga jallu ko dafa alla go xamni lay faatu rek fa amu ni tax ko lar di dina tax ni dagnal ni dox la jëlum daal on taal na qadahu salaayu bi furida bi khayrul muhayyanati min fi saahi kiray bi salaati muhayyanati ay go do do ru go hi bi sakki baaxi ay ho do ni fi zimmatul mukrim fa in radiya bi khayriha faqad fasakha daylan fi rayni ko jallu ni alkan naqad alqira almukri wa yaqaddud wa qaddud turr wa qaddud turr almuktani nirida tafayrul muayyanat li hadani wujud dabbati yaktaiha aw yashtariha fa huwa fi mafazatin yakhsha alhalak fiha wa qayyidu turidahu bi khayrul muayyanat ay tan saxlo inna sunu fasxudu min fi daynin li darar wa hunna dhaka tahmina wa qawari dan dan ayu dugul fofu fasahala salna def al mustajara nañu niyo alayhi kama wa dayruhu am nako yes na bo xase jibe kon nak ci ni niyo la daba kon nañu gëndu la ñu xamte man nga ko ca def dal ko yes lu ko mu ngi ko def na lu ko yes dal ko yon fek mu mu ngi wa xamna daga na tan ñu jige ci ak suuf bu ñu ñu ci jëfam rek ko na batay lu mu ne ñu ta ka lu ak suuf na ko gis mu do gis la jige mo ci suuf ko suuf do na xam ñu tax ñu di rek ci toor na na ba ñu way ñu ñu ta ka lu suuf da la jige ci suuf ko ko ci daawu fay la nangam da ko ko ñu ñu tan leer ñu tax xat min doon bu ko to wax ni tax na ñu xey di dooy ñu gën ci ci ci ci faan bu ñu ci do lay gis ci param la xat lu no aw kay li ñu wala na tam aw wax li ñu wala ko so aw xat bi ñu wala gañu sar bu in min ta ta faut do do ñu te ñu do ñu te ñu do do wax na mën ko ko wax na ko fusul sufal ba mangam ci ñu nat ñu ki mangu ni dina ba mangu ni do ba mangu ko sugal ma mangu ni ci do ba mangu ko sugal ma ñaar fukki mangam ba ñu do aaju wa ko fekke ñu la ñu akante la ñu ñaar la xam fasu lan la xam nga dara ay xaal xaal do akante ñu ñu nat ñam ko man naam sax may xawta la wax li nga ko tassu won dana xaw yaru te do wa bu do ñu nat mom ñu na sore ñoo parce modelo parce modelo boko na tanci ko soore boko na tanci ko soore ni yete na yaw ite man en lan ta ta fayat ite ni dum ron teut te te ni ama kino o xifati o xiqali ama kino o xifati o xiqali ayin ma yajanu dhani yana ta wali ba yasati ayin ma abubu bil kibari o sihari ana bodo ni nit man na wax man na dess bodo ni ko so man na maw dañu ñu mëna tuti mëna réw nek ay xaal ci ñu xaal apanté bu dañ lo xam ci ñu apanté am solo na mëna ay mëna da naka dafa ñu apanté ñu mëna ñu kon tigar na lu ay jesus ay jesus isti tarib da bati min hadd ay warafu al mahmul bi ru'yati in hada fa nara fa bi dhikri tayni ay wasli ay hadid fi ma la kathir tahawutin ay ahadih kon ñu mëna ngi lay daal bi خج قبل ما قدت نجد طول طول أو من يوم وقت دنيا